różne odmiany. Tylko 3,49 oraz Peleda 1 15 kg za 18,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Karolina Kozińska. Jakie plany ma NATO w związku z obroną wschodniej flanki? Odpowiedź mamy poznać jeszcze dziś. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po nalocie rosyjskich dronów na Polskę. 30 lat więzienia grozi Afgańczykowi za ataki na polskich żołnierzy na granicy. Jeszcze dziś poznamy, jaka będzie odpowiedź NATO na rosyjską prowokację dronową na terytorium Polski, zapowiedział premier Donald Tusk. Jestem od rana też w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Otrzymałem informację od sekretarza generalnego NATO, że jeszcze dzisiaj dowiemy się po tym, o czym poinformowaliśmy, po tym, co się zdarzyło, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę. I mam pewność, że jeszcze dzisiaj będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań. Po południu szczegóły na konferencji prasowej ma ujawnić szef NATO Mark Rutte. Premier odwiedził dziś na Podkarpaciu zakłady Desamet, gdzie wspólnie z Brytyjczykami będziemy produkować pociski artyleryjskie kaliber 155 mm. Będziemy mogli zwiększyć radykalnie produkcję pocisków 155 mm. Ich znaczenie znamy, jeśli chodzi o współczesny teatr wojenny. Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest to amunicja. Powinniśmy w ciągu 2 lat w Polsce osiągnąć ten poziom produkcji rocznej około 130 tysięcy pocisków. Obecnie Europa produkuje 600 tysięcy sztuk takich pocisków rocznie, podczas gdy Rosja w tym samym czasie osiąga produkcję na poziomie 4,5 miliona. W Nowym Jorku o 21:00 na wniosek Polski po raz pierwszy zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Rezolucji w tej sprawie nie będzie, bo Rosja w tym gremium ma prawo weta. Na posiedzeniu Polskę reprezentować będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że poprzez zwołanie Rady Bezpieczeństwa Polska chce przyciągnąć uwagę całego świata do bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na członka ONZ-u, Unii Europejskiej i NATO. Tymczasem wczoraj uwagę amerykańskiej i światowej opinii publicznej przyciągnęła wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który zasugerował, że drony mogły wlecieć do Polski omyłkowo. To mogła być pomyłka, to mogła być pomyłka, mówił amerykański prezydent w odpowiedzi na moje pytanie. Na wypowiedź Trumpa zareagował szef polskiej dyplomacji. Nie, to nie była pomyłka, napisał na portalu X. Wcześniej minister tłumaczył, że gdy dochodzi do 19 naruszeń przestrzeni powietrznej przez kilkanaście dronów przez 7 godzin, to nie można mówić o przypadku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na 300 tysięcy złotych oszacowano wstępnie straty po uderzeniu drona w dom we Wyrykach koło Włodawy. Budynek częściowo nie nadaje się do zamieszkania, mówi starosta Mariusz Zanko. Do rozbiórki jest piętro, więźba dachowa, dach, ściany częściowo okna, strop. Oprócz tego oczywiście instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, więc tych rzeczy jest rzeczywiście sporo do naprawy. Małżeństwu, które mieszkało w domu, zapewniono lokal zastępczy. Pomoc oferuje także wojsko. Na 3 miesiące trafił do aresztu Afgańczyk podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy z Białorusią. Był poszukiwany listem gończym. Prokuratura zarzuca mu czynną napaść na żołnierzy pełniących służbę na granicy. Afgańczyk miał również brać udział w procederze przerzutu migrantów z Białorusi do Polski. Grozi mu do 30 lat więzienia. To może być przełom w walce z rakiem. Badacze z Barcelony i Londynu odkryli tak zwaną czarną skrzynkę raka. Może ona otworzyć drogę do przewidywania, jak rozwinie się każdy nowotwór. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Nature. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska. Badacze znaleźli miejsce, w którym komórki nowotworowe przechowują kluczowe informacje o swojej historii i opracowali metodę epigenetyczną, która pozwala je odczytać i zinterpretować. Chodzi o ślady chemiczne działające jak molekularne kody kreskowe zapisane w guzie od samego początku choroby. Dzięki nowemu algorytmowi udało się zrekonstruować przebieg 2000 przypadków białaczek i chłoniaków. Naukowcy ustalili, kiedy nowotwór się pojawił, jak szybko rósł i jak bardzo się różnicował. Choć metoda nie jest jeszcze gotowa do codziennego użytku klinicznego, naukowcy podkreślają, że to narzędzie stosunkowo tanie i może zrewolucjonizować onkologię. Eksperci mówią o dużym potencjale w personalizacji terapii. Pozwoliłoby to dobrać leczenie do dynamiki konkretnego guza, a w niektórych przypadkach wcześniej reagować na jego agresywny rozwój. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie na razie w większości regionów pogodne, chmurzy się tylko na zachodzie i południu i tam spodziewany jest deszcz, lokalnie burze. Najchłodniej na północnym zachodzie 19 stopni, najcieplej w centrum 25. Zapraszamy do reklamy. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat. Kliknij po spokój. Wejdź na saldeosmart.pl. Saldeo Smart. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład do soboty. Krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Do tego świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,89 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz codziennie pełne smaku świeże warzywa. Takie jak słodka papryka czerwona na wagę. 4,99 za kilogram. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Zapraszamy do godziny 15. Terra Cultura, Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska. To ja. Takie trio przez 2 godziny. No i oczywiście znakomici goście. Gruszka spadła mi dzisiaj pod stopy, a mojemu uszatemu przyjacielowi pod łapy w samym środku miasta. Co to oznacza? Że idzie jesień i zdecydowanie jest sezon na gruszki. Hey, Gruszki spadają, piękne piosenki także, prosto z Ameryki Łacińskiej i z Brazylii. A teraz Brand New Me, Saint Etienne, to nasza piosenka dnia. No i zachęcamy, żeby trochę potańczyć. Darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I pack my bags to go. Darling, darling, mon amour. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. New Me, Saint Etienne. Podobno wybierają się na muzyczną emeryturę, ale kto wie, przecież już bywały takie zapowiedzi, bywały takie obietnice. A ile z tych obietnic zostało niespełnionych? Możemy policzyć. Może z Maćkiem Jankowskim policzymy i zrobimy takich zestaw artystów, zespołów i składów, które miały już zakończyć karierę, a jednak tego nie zrobimy. A teraz myślę, że moment, na który czekałam długo i bardzo się cieszę, ponieważ opowiemy teraz wspólnie o bardzo wyjątkowym wydarzeniu. To wydarzenie nosi tytuł i nazywa się Opera dla Głuchych. Jest to bardzo specyficzny festiwal, bo to jest festiwal teatru i sztuk performatywnych dla głuchych i słyszących. Odbywa się w Warszawie, w bardzo wielu miejscach. A w studiu myślę, że fantastyczni goście. Adam Stojanów, poeta migowy i aktor, od urodzenia głuchy i na co dzień posługujący się polskim językiem migowym, to twój, Adamie, język ojczysty, pierwszy język, tak? Tak, tak, tak, tak, mój pierwszy. Emilia Szuchniewicz, tłumaczka polskiego języka migowego, która jest także z nami. Od razu także przedstawię Alicję Famulską, także tłumaczkę polskiego języka migowego. Oraz, żeby tego było mało, jeszcze do tego i do nas dołączył Michał Mędyk, czyli kurator festiwalu. Dzień dobry. I w tym zestawie, w tym gronie postaramy się opowiedzieć i o kulturze głuchych, i o operze dla głuchych. Ale chciałam zacząć od ciebie, Adamie. Mówię teraz do Adama Stojanowa, ponieważ ty ze sceną jesteś w bardzo dobrym kontakcie od dawna. Ty właściwie, jeżeli przyglądać się temu, co robisz, o twoich współpracach z reżyserami, aktorami, to właściwie ty urodziłeś się na scenie. No, tak naprawdę, no ja uwielbiam tą całą sztukę i zawsze marzyłem o tym, żeby być na scenie, żeby być aktorem. Dlatego już w szkole to było dla mnie naturalne, żeby opowiadać jakieś żarty, bawić się w humorem. Też jestem osobą głuchą. Dla mnie bardzo ważna jest mimika. Bardzo często, no niestety osoby głuche nie mogą dołączać do świata słyszących komików. Musimy bardzo dużo walczyć i starać się pootwierać jakieś drzwi dla nas. Na szczęście udało się w mojej karierze czasami dostać się do różnych miejsc. Między innymi dostałem się do PZG, do Polskiego Związku Głuchych, które otworzyły już jakieś drzwi dla mnie. I dzięki temu, że współpracuję z PZG, mogę pokazywać ciekawe rzeczy o nas, też opowiadać o kulturze głuchych, ciekawostki o głuchych, o słyszących i cały czas występuję tak i uwielbiam być aktorem. To jest moja pasja. To jest moja pasja, żeby teraz opowiadać o rzeczach, które być może dla nas słyszących na co dzień wcale nie są oczywiste, ale także opowiadać o waszej kulturze, właściwie naszej kulturze i o tym, że żyjemy tutaj, w tym miejscu wspólnie. Wzajemnie przenikają się nasze energie, tak jak tutaj w studio. I ta koegzystencja, na początku być może bariera wydaje się trudna, jest to zwykle bariera w głowie, ale jest możliwa, a ja nawet muszę powiedzieć, jest konieczna. Zatem, Adam, opowiadaj, ponieważ jest dużo fascynujących tematów i pytań, które mogę ci zadać. Ty piszesz utwory poezji miganej. Czym jest poezja migana? Tak, a więc ja naprawdę uwielbiam gadać, więc postaram się skrócić i jak najszybciej opowiedzieć o tym, ale nie mamy ograniczeń. W Trójce nie ma ograniczeń. Wspaniale, wspaniale. No dobrze. A więc tak, opowiadając, czym jest poezja migowa, bo to nie jest to samo, co poezja, którą piszą osoby słyszące. Na przykład końcówki, tak, które nam się rymują, albo inne zasady wiersza. To są wszystkie zasady, które dotyczą osób słyszących, a my opowiadamy poezję migową dzięki naszym dłoniom. I to jest ten nasz nośnik informacji. Ja na przykład mam imię Adam i mogę wykorzystać te literki, ale w alfabecie manualnym języka migowego i pokazywać na przykład pokazywać flagę tym ułożeniem dłoni, albo potem mam literkę M i mogę na przykład powiedzieć, że uderzyłem w ścianę, ale właśnie wykorzystując kształt litery M. I tak naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo możliwości. Możemy wykorzystać wiele kształtów. Jest też wiele zasad, bo mamy poezję migową, która opiera się na kształtach dłoni i to jest coś, co wykorzystujemy, ale też są takie poezje, gdzie w ogóle nie mamy takich sztywnych ram i możemy naprawdę opowiadać dowolne historie. Też są takie poezje migowe, w których nie używamy konkretnych, zleksykalizowanych znaków, tylko po prostu dzięki wizualności coś opowiadamy. I tych możliwości i połączeń, które mamy jako osoby głuche z naszym językiem migowym, jest naprawdę bogaty. Też używamy mimiki, ale trzeba pamiętać, że poezja osób słyszących, a poezja osób głuchych, czyli ta poezja migana, to są zupełnie dwie różne sprawy. Oczywiście możemy tłumaczyć poezję osób słyszących, ale to co wychodzi z nas, to co jest u osób głuchych, to co osoby głuche wykonują, to jest co innego niż te wiersze pisane przez słyszących. Mówimy o wierszach, ale też pojawiają się w twojej historii, twórczej historii, bajki. No oczywiście, bo to tak naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, no, tak? I smutne oczywiste rzeczy, i bajki, i tak naprawdę wiele rzeczy robię. Tak samo jak wiersze są naprawdę, no o wielu są romantyczne, mają różne tematy. I tak samo jak słyszący mają mnóstwo tematów, tak samo my głusi. Tak samo możemy naprawdę robić to, co chcemy i to jest bardzo elastyczne i możliwości jest nieskończenie wiele dla słyszących i dla głuchych. Wspaniale, że spotykamy się w tym gronie, ponieważ mam wrażenie, że rozmawiamy o festiwalu, o przedsięwzięciu, który dokładnie daje nam szansę połączyć się w różnych miejscach, ale przy okazji jednego wydarzenia. Michał Mędyk jest także z nami. Opera dla głuchych. To przedsięwzięcie, które nie powstało dziś, ani w zeszłym roku, ani dwa lata temu, tylko jest to proces. Na początku był to taki zbiór wydarzeń, które nie łączyły się jeszcze w festiwal. Dzisiaj to jest, nazwijmy to, regularny festiwal, który odbywa się w bardzo różnych miejscach. Zaczyna się za chwilę, bo to jest wrzesień, ale także daje nam możliwość spotkania się i zobaczenia, jak tak naprawdę język wcale nie jest barierą. Nie jest barierą, co więcej, jest ogromną szansą. To, na czym nam zależy, to nie pokazywanie tego, że możemy przekładać nasze kultury na inny język, czy z polskiego języka migowego na foniczny, czy z fonicznego na polski, ale na przykład to, że polski język migowy i cała kultura wizualna, ten świat, o którym przed chwilą opowiadał Adam, to jest ogromny potencjał artystyczny, kulturowy, edukacyjny, coś, z czego mogą czerpać artyści wizualni, aktorzy, nawet muzycy słyszący. Z drugiej strony, dla głuchych, umówmy się, że tak znakomitych artystów jak Adam Stojanow, czy Daniel Kotowski, artysta wizualny, kurator, czy chociażby pierwsza aktorka na etacie w polskim teatrze publicznym, to jest informacja sprzed paru dni, Dominika Kozłowska została aktorką niesłysząca, migająca Teatru Słowackiego w Krakowie. Takich artystów jest niewielu, bo oni nie mają dostępu do profesjonalnej edukacji kulturalnej. A więc tu też chodzi o tą wymianę ze strony profesjonalnych artystów słyszących w stronę profesjonalnych, absolutnie, artystów głuchych, takich jak Adam. I ta wymiana zawsze jest obustronna i ta wymiana, co podkreślają ci artyści słyszący, pracujący z głuchymi, jest totalnie inspirująca. Adamie, to ja od razu zapytam ciebie. Z twojej perspektywy, osoby, która działa bardzo prężnie i o wiele prężniej niż inni koledzy i koleżanki, osoby głuche, bo tak mi się wydaje, że twoja aktywność też jest ponadprzeciętna, ale co powinno się stać i co trzeba zmienić, żeby ta synergia i połączenie było lepsze, skuteczniejsze? Mhm. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo no, musimy tak naprawdę współpracować z osobami słyszącymi i też nawzajem poznać swoje kultury. Też no, my pracujemy dzięki językowi migowemu i to jest też swoim ciałem i jakby to jest ten nasz nośnik informacji. Więc na pewno nie wszystkie osoby też są odważne, tak? I są osoby, które chcą współpracować, są osoby, które nie chcą, ale też nie potrzeba jest tak naprawdę takiego artysty, które jest naprawdę głuchym od urodzenia i trzeba się go bać, że nie można się z nim kontaktować, bo tak naprawdę my, głusi, jesteśmy też, staramy się integrować z osobami słyszącymi, staramy się w jakiś sposób komunikować, na przykład dzięki pismowi i też możemy dzięki miganiu się kontaktować, bo to nie jest tak, że przez to, że my nie słyszymy, to już nie ma z nami żadnej komunikacji i nie jesteśmy w stanie współpracować jako osoby głuche z osobami słyszącymi. Też no, tak samo jak osoby słyszące mają wiele kontaktów, wiele możliwości pracy, no to czasami jeżeli osoba głucha chce dołączyć do jakiegoś zespołu słyszących, wystarczy po prostu zatrudnić także tłumacza i też my jesteśmy naprawdę otwarci do porozumiewania się za pomocą nawet gestów, tak? Po prostu, żeby się między sobą dogadać. No i też ja lubię bardzo poznawać osoby słyszące i często się z nimi spotykam. Czasami korzystam z tłumacza, czasami próbujemy jakoś sami, czasami osoby słyszące też próbują migać, czasami im się nie udaje, czasami udaje, ale no to zależy od sytuacji. Też czasem nawet żartujemy po prostu w języku migowym ze słyszącymi, więc to zależy, jaka osoba, z jaką się spotkam. To jesteśmy bochny, które w takim razie upiekły się w tym samym piecu. Ja na przykład uwielbiam z Adamem wymieniać memy, czysto obrazkowe, bez napisów. Jest ich mało, ale tak, należą tak, do absolutnie tak. Najlepszych. To teraz, żeby też gestem pokazać, czy ktoś tutaj, w tym studiu, kocha słońce? Ręka do góry? Wszyscy podnieśli. No to nie mamy wyboru. Ron Ayers, Ubiquity. Everybody love the sunshine. my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Yeah. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Ron Ayers, Ubiquity. A z nami Adam Stojanow, poeta migowy i aktor. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I jeszcze do tego Michał Mędyk, kurator festiwalu, w kontekście którego tutaj teraz rozmawiamy. Opera dla głuchych. To przed nami zaraz szczegóły. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Alicja Famulska i Emilia Szuchniewicz, tłumaczki polskiego języka migowego. Fantastycznie, że jesteśmy tutaj razem. Adam, ty pojawiasz się w programie festiwalu. To są spektakle. W jaki sposób pojawisz się na scenie? Co na niej będziesz robił i w czym będziesz uczestniczył? No więc tak, w trakcie festiwalu, które już niedługo we wrześniu, będę w spektaklu Bye Bye Butterfly oraz w drugim spektaklu Ep. I będę tutaj pomiędzy nimi tak naprawdę przeskakiwał. I warto was wszystkich zaprosić na te spektakle, bo myślę, że naprawdę są to bardzo wyjątkowe i inne spektakle, które warto obejrzeć. No to chyba nie padły jeszcze daty, bo rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach. Bye Bye Butterfly, Favola in Musica. Czy można się dogadać z dźwiękiem, grając na perkusji? To już 19 września, ale także dzień później, 20, w dwóch różnych miejscach, Michale. A nie, w jednym miejscu. A w którym? W kinie, w Kino Muzeum bodajże, nazywa się Kino Czyli Muzeum Sztuki, Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I tam są nawet trzy pokazy, 19 w piątek, 19:23 i dzień później o 17 w tym samym miejscu. To teraz roztaczajmy piękno, motyle piękno i skrzydła. Bye bye, butterfly. Cóż to będzie? Motyl w polskim języku migowym, co mnie zachwyciło, to jest znak na głuchego, jeden z możliwych znaków. Motyle nie słyszą. Butterfly to także coś ulotnego, duchowego. Bye bye butterfly to także tytuł wielu różnych rzeczy, różnych utworów, różnych zespołów, między innymi utworu Pauline Oliveros, takiej kompozytorki amerykańskiej, która w ogóle słuchaniem i słyszeniem się zajmowała i mówiła, że słuchanie to nie samo co słyszenie. Skoro ją wspominamy, jeżeli ktoś w ogóle interesuje się dźwiękiem, słuchaniem, ale też uważnością w słuchaniu, to Pauline Oliveros jest wspaniałym odniesieniem, zarówno przez to, jak tworzyła, co robiła, ale też napisała mnóstwo artykułów. Deep listening to bardzo popularne słowo przy okazji Pauline Oliveros. Jeżeli tylko wpiszemy, na pewno jej nazwisko się pojawi. No i właśnie, różnica między słuchaniem a słyszeniem, kluczowa dla myślenia i twórczości Oliveros. Pytanie, czy to, że słyszymy, to znaczy, że słuchamy? I drugie pytanie, czy jeśli nie słyszymy tak jak Adam, to znaczy, że nie słuchamy. Cały pomysł jest taki, żeby kłusi artyści na czele z Adamem, grając na perkusji, migając, opowiedzieli słyszącym, co to jest dźwięk i słuchanie. A czy bęben i perkusja, to teraz Adam ciebie zapytam, to są ważne instrumenty w twoim świecie? Wydaje mi się, że... no bo tak naprawdę... Ogólnie aktorstwo i sztuka ma wiele wymiarów, prawda? I możemy też wiele rzeczy wymyślać, tworzyć, robić dziwne rzeczy i naprawdę wiele elementów do tej sztuki wkładać. No i tak naprawdę to też jest moje zadanie jako aktora, żeby próbować różnych rzeczy. Też jestem osobą głuchą, bardzo lubię, kiedy jest mocna wibracja, kiedy ją czuję. I bardzo często zdarza się tak, że głusi naprawdę lubią bardzo, bardzo mocną, z bardzo dobrym bitem muzykę słuchać, a słyszący mówią, że to jest za głośno, no bo tak naprawdę wtedy czujemy te wibracje i tę muzykę i jej tempo. I daje nam to dużo radości. A gdzie te wibracje, w jakich instrumentach właśnie, bo wspominamy o perkusji, o bębnie, ale w jakich instrumentach te wibracje są dla was najbardziej odczuwalne? Bo chyba możemy o odczuciu mówić, przepraszam. Najlepszy jest bęben, no bo czujemy ciałem, ale też dzięki stopom, dzięki nogom od podłogi te wibracje wchodzą w nasze ciało, no bo to nie chodzi o słyszenie. Są oczywiście osoby głuche, które potrafią coś usłyszeć, ale to jest indywidualna sprawa, ale więcej to jest po prostu takie nasze poczucie w środku. My czujemy, jak całe nasze ciało robi taki bum, bum od środka. I jeżeli naprawdę czujemy te wibracje, to jest super. No ale na przykład skrzypce... No ja nie słyszę, więc ja nie wiem, co to jest za muzyka. Ja potrzebuję coś, co naprawdę daje duże wibracje, czyli na przykład bęben czy perkusja. Robimy wielkie bum bum dla tego wydarzenia, opera dla głuchych. Wspominaliśmy już o programie Bye Bye Butterfly 19 i 20 września, ale to jeszcze nie koniec. Potem jest EP, to jest spektakl repertuarowy TR Warszawa, w którym gra między innymi Adam. Tak. I to jest spektakl tak naprawdę o dziwności w świecie słyszących i głuchych, o dziwności kultury głuchych, polskiego języka migowego, muzyki współczesnej i teatru w ogóle. I tam Adam wykonuje 4:33 Cage'a. Tego między Johna. Innymi. Tego Johna. Jest to chyba najczęściej ostatnio wykonywany w teatrach, zwłaszcza w TR Warszawa, utwór całkiem serio. Ja się cieszę, że teatry i też miejsca bardziej popularne odkrywają Johna Cage'a. Tutaj w Polskim Radiu i zresztą studio eksperymentalne Polskiego Radia, to jest wątek, który my z Michałem Mędykiem możemy poruszyć zupełnie oddzielnie i od razu zamawiam sobie w twoim karneciku miejsce na rozmowę o tym, ale wróćmy do opery dla głuchych. Bardzo ważnym jej elementem jest także pewna orkiestra. I tutaj bęben i perkusja grają bardzo ważną rolę. Głucha orkiestra perkusyjna, właśnie prowadzona przez Huberta Zemlera, wspominanego przez ciebie na antenie czy poza anteną? Na antenie, poza anteną. O Hubercie wszyscy mówią zawsze. Może zacznę od początku. W utworze Ep, jego krótkiej wersji, o którym wspomnieliśmy, Adam miga i gra na wielkim bębnie jednocześnie. Tak wykonuje gesty, że to daje również dźwięki. No i powiedział, kurczę, chciałbym spróbować gry na perkusji. No to spotkaliśmy się z Hubertem, a potem się okazało, że głuchych, młodych, starych kobiet, mężczyzn, którzy chcą zagrać na perkusji, w Warszawie jest całkiem sporo. No i tak powstała Głucha Orkiestra Perkusyjna. No i dzisiaj po paru latach oni już naprawdę całkiem nieźle grają. Takie grupowe, zbiorowe rytmy, polirytmie. No i oni są właśnie tym, tą obok Adama Solo, że tak powiem, migającego, głównymi bohaterami tego Bye Bye Butterfly. To znaczy oni bębnią o tym, czym jest dźwięk i czym jest słuchanie przede wszystkim. Bębnimy i my. Opera dla głuchych. Jest jedno takie miejsce, w którym możemy sprawdzić i daty, i wydarzenia, i jak można z wami wszystkimi się spotkać. Wiem, że jest to Warszawa i wiem, że jest to kilka miejsc. Strona Fundacji Głównego Organizatora automatofon.pl, automatopchone.pl. Tam są zebrane wszystkie wydarzenia, no bo specyfika festiwalu jest też taka, że nie ma swojego domu. Oczywiście jesteśmy szczęśliwymi gośćmi Muzeum Sztuki Nowoczesnej, TR Warszawa, Zachęty Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, do którego zresztą dzisiaj wrócimy. Aczkolwiek moim marzeniem jest doprowadzić do tego, żeby już bez mojego udziału głusi dostali w Warszawie swój teatr, albo żeby jakiś teatr zaopiekował się teatrem głuchych i mogli tam tworzyć na bieżąco w pełni profesjonalnych warunkach. I zawsze jak jestem w jakimś ważnym medium, to o tym wspominam. No to od razu, niech to wybrzmi głośno jak bęben. Czego poszukujemy i do kogo się zwracamy? Jeżeli ktoś ma taką moc i siłę, Urząd Miasta Warszawy, Urząd Marszałkowski, proszę bardzo. Na co czekamy? Ja już tak, jeśli chodzi o instytucje sztuki, to może nie będę zdradzał, mam już zainteresowanych, a teraz bardzo potrzebujemy stałego wsparcia jakiegoś teatru warszawskiego. Bo plan też jest taki, tak jak wspominałem, artystów profesjonalnych, głuchych w Polsce jest niewiele. I gdzie mogą nabywać tą wiedzę? No na przykład w wielu krajach europejskich, chociażby we Francji, gdzie w Paryżu od 50 lat działa profesjonalny teatr wizualny. Właśnie tworzony przede wszystkim przez głuchych artystów, dla głuchych i słyszących odbiorców. No więc gdyby udało się zrobić takie rezydencje i wymianę i potem pokazywać którymkolwiek z ważnych warszawskich teatrów efekty tych rezydencji, to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, żeby sobie wychować kolejne pokolenie głuchych artystów i głuchych odbiorców. Znamy parę tutaj w Trójce i w Terakultura nowych dyrektorów i dyrektorek teatrów, bo przypomnijmy, że sezon nowy się zaczyna, a wraz z nim także zmiany na stanowiskach. Za chwilę będzie o tym opowiadała Zuzanna Berendt, to także dziewczyna od teatru Nasza, więc zaraz coś pomyślimy, a tymczasem jeżeli ktoś nas słyszy i posiada w swoich dłoniach taką moc, że może udzielić miejsca, zaprosić do współpracy, no to zachęcamy. Na sam koniec, opera dla głuchych, to oczywiście znajdziemy szczegóły na stronie pod adresem, o którym już wspomniałeś, ale czego najbardziej, Adam, potrzebujecie wy od nas? Ja myślę, że osoby głuche potrzebują tłumaczy, czyli my jako głusi artyści potrzebujemy napisów, tłumaczy, czyli tej dostępności. No i też zależy, bo są osoby, które potrafią pisać językiem polskim bardzo dobrze i komunikują się w ten sposób, że piszą po prostu z osobami słyszącymi, ale są też tacy artyści głusi, którzy potrzebują tłumacza, żeby się skomunikować. I też potrzebujemy konsultantów, żeby i osoby głuche w pełni zrozumiały i dla osób słyszących też, żeby to było zrozumiałe, bo dopiero w momencie, kiedy połączymy te dwa światy, słyszących i głuchych, to będzie tak ciekawe dla wszystkich odbiorców. I też, żeby po prostu słyszącym odbiorcom ciekawie oglądało się naszą sztukę. Bo dzięki temu, że będziemy korzystać z tłumaczy, będziemy pokazywać, w jaki sposób wygląda nasz świat, w jaki sposób można się z nami komunikować i będziemy obalać te wszystkie stereotypy i bariery. A naprawdę osoby słyszące bardzo lubią odbierać naszą sztukę, więc musimy dać im te szanse. I potrzebujemy po prostu wsparcia tłumaczy, ale też możemy działać wspólnie i o tym musimy też pamiętać. To już robimy, chociażby dowodem na to jest nasze spotkanie. Zatem drzwi Trójki zawsze otwarte, pamiętajcie o tym. Macie tutaj takie miejsce, w którym możemy rozmawiać wspólnie o was, o nas i o tym, co możemy razem stworzyć. A tymczasem myślę, że Opera dla Głuchych, czyli to bardzo takie śmiałe, ale jednocześnie super fajne przedsięwzięcie, które już za chwilę, 19 września się zacznie. To jest platforma dla naszego spotkania. Zaglądajmy, Opera dla Głuchych w Warszawie. Ja wam bardzo dziękuję i pamiętajcie, wracajcie jak najczęściej i jak najszybciej. To teraz trzeba chyba napisy końcowe przedstawić tej części rozmowy. Adam Stojanow, poeta migowy i aktor. Czyli teraz mam chwilę na poezję migową, czy możemy teraz zaszaleć? Na przykład, szalejmy na freestylu. Ja naprawdę uwielbiam bawić się imionami, więc może dałabyś mi swoje imię i z twojego imienia coś uda mi się stworzyć jakąś poezję. Agnieszka. Agnieszka. A co lubisz, Agnieszko? Kefir. Okej. No to teraz spróbujemy z kształtem literki A i tutaj będzie picie. Mamy ten płyn, który rozlewa się po naszym gardle i czkawka. Zrobiłam do Czyli tego efekty tutaj dźwiękowe. Dopasowałem do tego, co lubisz i do twojego imienia tą poezję migową. Ale naprawdę, jeżeli dostanę więcej inspiracji, to mogę cały czas coś tworzyć, wymyślać. Nie wiem, na przykład ty, Michał, co lubisz? Może z twojego imienia zrobimy jakąś poezję migową? Ja lubię poczucie humoru i przemoc. W filmie. Przemoc i humor, okej. Okay, no okay, i to mnie ciekawe, Adam ciekawe. Od razu się ożywił. Tak, oczywiście. Więc tutaj spróbujemy z imieniem Michał. No więc zaczynamy od humoru, ale niestety dostałeś twarz i się przewróciłeś. Ja zachęcam do tego, żeby zaglądać na festiwal, ale także zaglądać do przeróżnych siedzib, gdzie spotkamy na przykład Adama. Fascynująca jest poezja migowa z tej perspektywy mojej siedzenia tutaj teraz w trójkowym studiu. Zatem myślę, że może zafascynować także was. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę, Adam Stojanow. No ale jeszcze fantastyczne dwie tłumaczki polskiego języka migowego, Alicja Famulska i Emilia Szuchniewicz. Dziękuję wam także bardzo, bardzo, bardzo. Oraz Michał Mędyk, kurator festiwalu Opera dla Głuchych. No to teraz hej ho, niech wybije wielki bęben afrykański i do zobaczenia na festiwalu. Afryka Express, Egoli i Wielki Bęben. Bęben, o którym opowiadaliśmy przed chwilą w kontekście opery dla głuchych. No ale teraz nie opuszczamy świata teatru. Zuzanna Berendt jest już z nami. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Będziemy rozmawiać teraz o zmianach. Też knułyśmy trochę przed programem i od razu możemy zapowiedzieć, że będziemy bacznie przyglądać się, ale przepytywać także niektórych nowych dyrektorów i dyrektorki teatralne. Dzisiaj ruszymy, myślę, że w takie miejsca, które bardzo nam leżą na sercu, czyli te miejsca, które są poza Warszawą. Tak jest, 3 różne miasta i 3 różne województwa nawet. No i takie opowieści o tym, co teraz elektryzuje polski teatr najbardziej, czyli wyjątkowo nie są to spektakle, tylko właśnie te zmiany na stanowiskach dyrektorskich, no bo one będą kształtować to, co będziemy w najbliższych latach oglądać. To jest rzeczywiście dosyć elektryzujące, bo jeżeli nawet z perspektywy wielu miast, miasteczek, teatr dla wielu wydaje się może taką bardziej hermetyczną dziedziną sztuki, to jednak czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko, jak często wchodzi on w nasze życie. I te teatry, które mamy w miastach, rzadziej w miasteczkach niestety, ale wtedy może rozwiązujemy to wycieczkami do większych miejsc. Ale jak to, kto buduje program, jest ważne dla tego, jak my postrzegamy teatr, ale i cały świat. Tak jest, no bardzo ważne jest też właśnie, żeby myśleć o teatrze jako części takiego ekosystemu miejskiego i też w ogóle miejskich instytucji kultury, że nie zawsze właśnie trzeba jeździć do Warszawy i tym ciekawiej się dzieje. Wydaje mi się, jeśli te teatry pozawarszawskie się trochę nie oglądają na to, co jest gdzie indziej, tylko bardzo uważnie słuchają tego, co dzieje się w ich okolicy, w ich mieście i tego, co interesuje ludzi właśnie tam. No to świetnie. Gdzie ruszymy? Na jedynce? Na początek do Wrocławia. Tam się działo. Tam się działo przez wiele lat. Dzisiaj sprawdziłam, że Teatr Polski we Wrocławiu, który zasłynął bardzo trudną historią ostatnich 9 lat, bo w 2016 siłą umieszczono tam na stanowisku dyrektorskim Cezarego Morawskiego, co doprowadziło do właściwie no, takiego zrujnowania tej sceny i znacznej części jej zespołu. Do Wrocławia jeździło się w ostatnich latach raczej do teatru współczesnego i do Teatru Polskiego w podziemiu. No a teraz stery obejmuje tam Michał Zadara, czyli reżyser, który myślę, że jest bardzo znany dla publiczności w całej Polsce. No i on przygotowuje tam nowe otwarcie, które ma ten teatr i jego sceny ożywić. I to jest tak fascynujący temat, że myślę, że nawet zrezygnujemy z muzyki dzisiaj, ponieważ teatr jest dzisiaj na jedynce, teatr jest najważniejszy. Zaraz potem biegniemy do Słupska. Tak jest. I ze Słupska mamy specjalną gościnę, którą jest Zdenka Pszczołowska, dyrektorka naczelna i artystyczna. I ona opowiedziała nam o tym, jak widzi nadchodzące sezony i jakie ma plany i marzenia związane z tą sceną. Z tą kadencją wiąże szansę na to, by w instytucji kultury wprowadzać dobre praktyki, które obejmują nie tylko działy artystyczne, ale także działy administracyjne i produkcyjne. Chcę dużo energii zainwestować w to, żeby te działy rozwijać, żeby pracownicy tych działów mogli podnosić swoje kompetencje, podnosić swoje zarobki. Powołujemy Radę Artystyczną, która też bierze udział w podejmowaniu decyzji artystycznych właśnie, ale nie tylko, bo tak naprawdę też edukacyjnych czy promocyjnych. I jako naszą deklarację programową prezentujemy hasło porządkujące myśl tego sezonu. Hasło to brzmi blisko i jest to takie akurat hasło, ponieważ deklarujemy chęć budowania bliskich relacji z mieszkańcami Słupska. To jest deklaracja dostępności i otwartości na różne osoby odbiorcze i twórcze. To jest też deklaracja zachęcenia mieszkańców, ale także osób spoza Słupska do wspólnego doświadczania sztuki i do otwierania teatru na różne unikatowe potrzeby naszej społeczności. Ale informacja. Nowy teatr imienia Witkacego w Słupsku, Zdenka Pszczołowska. Dobra jest to informacja i o jednej rzeczy pomyślałam sobie, słuchając tego nagrania, którego dokonałaś wraz z nową dyrektorką nowego teatru w Słupsku, że To jest rozmowa o tym, co bardzo często umyka właśnie tym największym teatrom w Polsce. To jest taki rodzaj działania i programu, który zahacza o wiele szerzej niż o tylko teatr, aktorów, scenę i wielkie sztuki, które trzeba wystawić. Tak, no Zdenka też opowiadała o tym, że bardzo zależy jej na tym, żeby teatr był takim miejscem, do którego każdy ze Słupska może przyjść i znaleźć tam swoje miejsce, przestrzeń dla siebie, ale też myśli o tym w drugą stronę, to znaczy, żeby teatr wychodził w miasto, żeby dział się nie tylko na scenie i wydaje mi się, że to jest ten rodzaj myślenia, którego bardzo nam potrzeba po to, żeby właśnie rozbić ten wizerunek teatru jako instytucji bardzo zamkniętej, wymagającej, takiej, do której idziemy najchętniej raz na 20 lat albo wcale. No to proszę bardzo, teraz dajmy szansę, żeby Słupsk zaistniał jeszcze na naszej antenie. Zapraszam na spektakle, które już chwilę są obecne w naszym repertuarze, jak Niech no tylko zakwitną jabłonie Wojciecha Kościelniaka, jak Mały książę w mojej reżyserii, ale także na zbliżające się premiery, w tym na premierę spektaklu Ewy Rysowej na podstawie tekstu Magdy Drab, Nauka pływania. Zapowiada się ta premiera bardzo interesująco. Powstała w ramach, czy powstaje w ramach programu Instytutu Teatralnego Dramatopisanie. Zapraszam także do śledzenia naszych kolejnych inicjatyw. Będziemy współpracować m.in. z warszawską grupą Teraz Polisz, z czego bardzo się osobiście cieszę. Zrealizujemy na pewno wspólnie 3 przedstawienia dotyczące różnych aspektów kobiecości. Ponadto w tym sezonie możemy spodziewać się spektaklu w reżyserii Tomka Cymermana, a także Klątwy w reżyserii Miry Mańki. Zapraszam bardzo serdecznie, a jeszcze bardziej zapraszam do śledzenia naszej działalności, dlatego że mamy też niespodziankę, która ma charakter rozrywkowo-intelektualny, bo to przecież bardzo dobrze się łączy. Zdenka Pszczołowska, nowa dyrektorka naczelna i artystyczna Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Gratulujemy i trzymamy kciuki za to, co się wydarzy. No i Teatr Jaracza w Łodzi. Tam także zmiana, chociaż gracz, dyrektor znany. Znany nam i warszawskiej publiczności. To jest bardzo ciekawy transfer, bo do Teatru Jaracza w Łodzi przeszli Paweł Łysak i Paweł Sztarbowski, którzy przez 10 lat prowadzili Teatr Powszechny w Warszawie. I teraz właśnie ogłosili tam plany na nowy sezon. Sezon ten będzie się nazywał Opowieści na czas chaosu, co myślę, że wiele zdradza na temat tego, w jaki sposób panowie myślą o teatrze. A tymczasem w Teatrze Powszechnym Maja Kleczewska, z którą mam nadzieję się spotkamy i ją przepytamy. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo. W takim razie śledźmy, co dzieje się i w teatrach, i w operze, i we wszystkich innych miejscach. Więcej po 14. Autopromocja. Święto artystów, słuchaczy i wydawców. Koncerty największych polskich gwiazd i wyróżniających się debiutantów, a wśród publiczności dziennikarze muzyczni Trójki. Great September w Łodzi. Sprawdzimy, gdzie obecnie bije puls krajowej sceny. O wszystkim opowiemy. Dziś w liście osobistej między 22 a północą. Oraz w sobotę w Tygodniku Muzycznym od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Metz i Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchajcie, w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej możesz wspierać szkoły w całej Polsce. W jaki sposób? Zrób zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, w tym owoc lub warzywo. Przy kasie odbierz talenciaka, a potem przekaż go szkole. Wrzuć do pudełka w placówce lub zeskanuj kod QR. Szkoły wymienią talenciaki na nowy sprzęt. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm.